بین الاقوامی اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے کسی سے سوال کرنا کیسا ہے؟ ناجائز. یعنی مطلب ٹکٹ مانگا وہاں کے لیے کھانا مانگا تو یہ ناجائز ہو جائے گا. اس لیے کہ وہاں جانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے, امر مستحب ہے. میرا تو سچی بات ہے کہ بہت دل جلتا ہے. ابھی میں نے کچھ یعنی کہ ابھی الحمدللہ آج تو ہمارے یہاں باب المدینہ کراچی عالمی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر طلبا تشریف لائے تھے, علماء بھی تشریف لائے تھے. ابھی آج 12 بجے اجتماع تھا یہاں. تو یہ چونکہ فیضان مدینہ کو مرکز بنایا گیا تھا امتحانات کے لیے تنظیم المدارس کی طرف سے, تو میں نے طلبا کو ترغیب دلاتے ہوئے عرض کیا مطلب کہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے, انفاق فی سبیل اللہ پر سب نے بیان کرنا ہے. جن کے ہاتھ میں اسپیکر ہے مسجد ہیں, یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل سب نے بیان کرنے. لیکن میں نے ملتان کی دعوت دی تو دل میں یہ خواہش کو چٹکیاں لے رہی ہے کوئی ٹکٹ دے تو جاؤں, اگر کوئی بائی ایئر بھیجے تو جاؤں. میں اپنے بزرگوں کے اور واقعات سنائے میں نے کہ وہ دنیا کی دولت سے کس طرح بے رغبت رہتے تھے. ہمارے بزرگان دین اللہ اتنی سخاوتیں کرتے تھے خدا کی قسم, اور وہ واقعی علماء ربانیین تھے. ہماری نیتیں کیوں خراب ہوں گی؟ عوام خواص عالم غیر عالم, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو پکنک پہ جانا ہے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, آپ جیب سے جا سکتے ہیں. سیر و تفریح کے لیے جانا ہے جیب سے جا سکتے ہیں. کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے معاذ اللہ برباد ہونے کے لیے پیسے دے کر لوگ جاتے ہیں, نمازیں برباد کرتے ہیں اپنی. جمعہ تک بھی مطلب یا اپنے باب المدینہ میں ایسے میچ ہوئے, جمعہ تھا ایک بار تھوڑا شور بھی مچایا تھا دین سے محبت رکھنے والوں نے. جمعہ تھا, میچ ہو رہا تھا اور ہزاروں لاکھوں افراد نے اس دن جمعہ نہیں پڑھا, کرکٹ کے میچ پر قربان کر دیا. یہ بہت سے بےچارے اس میں گڈو پپو ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے ایسا ہوا تھا باب المدینہ کراچی کچھ سال پہلے کرکٹ کا میچ. شاید کسی کو یاد ہو جو بڑے عمر میں ہیں, ان کو سب کو یاد ہوگا میرا خیال ہے, کیونکہ یہ ایک دل خراش واقعہ ہوا تھا. تو مطلب یہ کہ دنیا کے معاملات میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اجتماع میں جانا ہے, یہاں بھی فیضان مدینہ والے تو کئی ایسے ہوں گے جو مفت کی بس ڈھونڈتے ہوں گے, جو علاقے کا نگران بس چلاتا ہے, علاقے سے سزوکی چلتی ہے, اس میں گھس جائیں گے بیٹھ جائیں گے. تو حالانکہ وہ بےچارے ٹکٹ بھی مانگتے ہیں, رعایت کے ساتھ مانگتے ہیں, تو کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے, ایسا کیوں؟ پھر مفت کے کھانے میں دھیان پڑا ہوتا ہے کہ اجتماع میں گئے تو کھانا بھی مفت ملنا چاہیے. اب جو بےچارے ثواب سمجھ کے ٹھیک ہے کھلا دیتے ہیں پلا دیتے ہیں, مگر آپ کے لیے تو نقصان دہ نہیں کہ آپ کو دین کی محبت, آپ کی دین کی محبت کا ثبوت کیا؟ میں دین کی محبت اور دنیا کی محبت آپ کے سامنے, دنیا کی محبت کے لیے کتنا کرتے ہیں, دین کی محبت کے لیے آپ کتنا کرتے ہیں, کہ آپ کے سامنے اسکول کالج کوئی مفت پڑھنے کا تصور نہیں, مفت کتابوں کا آپ کے لیے تصور نہیں, مفت آنے جانے کا تصور نہیں, سب پہ آپ خرچہ کرتے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لوگ دنیاوی تعلیم پر. اور دینی تعلیم کو اول تو کوئی پذیرائی حاصل نہیں, نہ حکومتیں اس کی پذیرائی کرتی ہیں, نہ ماں باپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے. بےچارا جس کا جذبہ ہوتا ہے وہ مر کھپ کے پہنچتا ہے, اور دینی تعلیم پر کوئی تصور نہیں کہ اس کے لیے آفر کرے کہ یہ ادھر جو کھانا ملتا ہے میں اپنی جیب سے کھاؤں گا, یا میرا بیٹا اب جو کھائے گا کھانا اس کا کتنا پیسہ لگے گا میں پیمنٹ کروں گا. مطلب سمجھانے کی درد کروں, ایسا جذبے والا کوئی باپ میری تو توجہ میں نہیں ہے کہ کسی باپ نے ایسا اظہار کیا ہو. کیا ہوگا مجھے نہیں, یہ روٹین ہے, یہ شاید دنیا بھر گئی ہے. یعنی خدا کی قسم مسلمانوں کی مظلومیت ہے. ایک اصحاب ستا تھے جو علماء تھے اور علم حاصل کرتے تھے, ایسے مطلب غنی یعنی کہ بے پرواہ تھے ان مانو کر کہ ان کو مطلب نہ کھانے کی تھی, نہ پینے کی تھی, نہ پہننے کی پرواہ تھی, پڑے رہتے تھے اور کام کاج کا بھی ان کو وقت نہیں تھا, وہ تحصیل علم کرتے تھے, نہ ان کے ماں باپ ایسے ہوتے تھے جو ان کو فراہم کرتے تھے, غربت کے دور تھے. تو بعض اوقات کئی کئی دن کے ان کے فاقے ہو جاتے تھے, لیکن یہ سوال نہیں کرتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی صدقہ لے کر حاضر ہوتا, وہ صدقہ ان کو بھی پیش کر دیا جاتا اصحاب صفا. اس طرح مطلب یہ کہ وہ علم حاصل کرتے تھے, اتنی قربانیاں دیتے تھے. اب تو منہ سے بولتے ہیں کہ یہ کیا روز مطلب یعنی کہ وہ دال کھلائی جا رہی ہے, سبزی کھلائی جا رہی ہے, ہم کو بکرے کا گوشت ملنا چاہیے, گائے کا گوشت ہوتا ہے. یہ پوزیشن ہے, نہ تنقید ہوتی ہے کہ ہم کو یہ سہولت چاہیے وہ سہولت چاہیے, اور وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر سیکھتے تھے. جبھی تو ان حضرات کے حافظے سے قوی ہوتے تھے, پہلے کے علماء کے حافظے قوی ہوتے تھے, اب تو نہ حافظہ قوی ہے نہ ہاضمہ قوی ہے, دونوں طرف سے مار ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے کہ دنیا کے سب سے پہلے جامعہ حقیقی جامعہ المدینہ کے عظیم طالب العلم تھے جن کے استاذ معلم المعلمین رحمت للعالمین تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ براہ راست استاذ تھے. اور یہ ایسے ہونہار اور ذہین طالب علم تھے کہ آج بھی مطلب یعنی کہ جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی. پھر ان کے فیض و برکات سے ہمارے علماء کے ایسے حافظے کبھی ہوتے تھے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 200,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، اور فرماتے تھے کہ مجھے پہنچی ہی اتنی جو میں نے یاد کر لی، زیادہ ملتی زیادہ یاد کر لیتا. یہ حافظے ہوتے. تو اب تو نہ حافظہ کبھی ہے نہ عظمہ کبھی ہے، نیت ہماری خراب، ہماری مطلب جن خطوط پر تربیت ہونی چاہیے ان خطوط پر نہیں ہو رہی، افسوس. خیر اس کا مطلب یہ کہ طالب علم جو مدرسے کا کھاتا ہے وہ ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ طالب علم کہ جو کہ ہٹا کٹا ہے لیکن علم دین کی مصروفیت کی وجہ سے وہ اس کو کمانے کا موقع نہیں مل رہا، تو وہ زکات بھی لینا اس کے لیے جائز ہے، جبکہ وہ غنی نہیں ہے، کمانے کا موقع نہیں ملتا، نہ اتنا اس کے پاس سرمایہ ہے. اگر وہ فقیر ہے تو عام آدمی اگر فقیر ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ کماؤ، بھیک مانگنے کو پیشہ بنانا حرام ہے. لیکن ایک طالب علم کو عہد طالب العلمی میں اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہے لیکن تحصیل علم کی وجہ سے اس کو موقع نہیں مل رہا، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ زکات ہی بے شک لے لے مگر علم دین حاصل کرے، اس سے علم دین کا بھی رتبہ معلوم ہوا. تو بہرحال یہ کہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں اجتماع میں آئیے اور اپنی جیب سے خرچ کیجئے، کوئی دے تب بھی مت لیجئے. میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ جو پیسے خرچ کرنے پر خود قادر ہے وہ کوئی پیشکش کرتا تو شکریہ کے ساتھ اس کو منع کر دے. ذرا کسی کے پیسوں سے آؤ گے تو آپ کو وہ ثواب تو نہیں ملے گا نا جو اپنی جیب کے پیسوں سے آؤ گے، سیدھی بات. کوشش کی ذہن بنائیے انفاق فی سبیل اللہ. اسی طرح مدنی قافلے میں سفر کا آپ کو کوئی کہے کہ میں خرچ دوں گا 30 دن کے لیے سفر کر لو، تو آپ اگر پیسے جیب سے خرچ کر سکتے ہیں تو مہربانی کر کے شکریہ کے ساتھ اس کو ریفیوز کر دیں اور آپ اپنی جیب سے خرچ کریں. بے شک آپ کی دیہاڑیاں بھی ٹوٹے ہیں وہ بھی برداشت کر لیں، کھائیں بھی جیب سے، پھر دیکھیں اس کی برکتیں کتنی ملتی ہیں آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.